üstüne dua ettim. Buyur kardeşim. Ben sizin isteğiniz doğrultusunda size ağabeyliğe hitap edeceğim. Çok güzel. Gençlerimiz çok yoğunlar, hep koşturuyorlar. Biz her öğrendiğimizi, her dinlediğimizi onlarla da paylaşmak istiyoruz. Bazen çok ters tepiyor. Benim 18 yaşında bir büyüklerim, küçüğü bir kızım var. Bazen ters tepiyor, bazen çok güzel dinliyor. Nasıl bir yol, yöntem uygulamalıyız ki onları da bu işe bulaştırabilelim? Efendim şimdi şöyle bir olay var. Şu anda işte çağımız maalesef büyük bir baskı altında. Gençlerimiz, hepimiz, yaşantımız, çocuklarımızın reşit olma şeyleri, zamanları, süreçleri etkilenmekte. Şimdi reşit olabilmeleri lazım. Her şeyi kendileri seçebilmeleri lazım. İyi kötü kendileri ayırabilmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hani bunu görürsünüz. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde tiksindirme yok. Neden? Gattebe yener rüştü minel gayi der Cenab-ı Hak. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl hepsi böyle açıklanmıştır. Ortaya konmuştur. Öyleyse nasıl? Kur'an da açığa konmuş. Şimdi sen burada zorlamayacaksın. Burada ne var? Siz Kur'an'daki gerçekleri, hakikatleri, şimdi tablo, bir o tabloyu düşünün, bir bu tabloyu düşünün, şunu düşün. Hristiyanlık, Yahudilik, deistlik, ateistlik, bilmem daha hangi akım varsa. Bunları hakikaten çocuklarınızın karşısına geçip, çocuğunuz geçip objektif olarak bunun en iyisini seç diyebilmelisiniz. Bunu seç diyebilmeniz için bu çağlarda da çocuklarımızın işte bunu gasp ettiler, bunu hapsettiler diyor. Çocuklarımızın özgür olmasını, reşit olması sürecini elimizden aldılar. 18'inde diyorsunuz, 28'inde ne olacak, 30'unda ne olacak, 40'ında ne olacak? Acaba daha o özgürlüğe, seçme özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Yoksa hala o sınavda, bu sınavda işli, yeydi, zeydi falan filan onlarla mı uğraşacak? Çocuklarımızın sosyal hayatı bitti. Ahlak hayatı bitti. Evlilik yaşı 40'ı geçti. Ya çocuklarımız dediğim gibi zihinsel bunalıma gidiyorlar ya da kötü ahlak vesaire şeyler oluyorlar. İşte beyefendinin de buyurduğu gibi değerli dostumuzun hani edebiyatları şey yapıp okuyup edip seçme, seçebilme niteliğine gelebildi mi? Benim size tavsiyem. Şu anda çocuğunuzu mutlak surette özgür bırakıp onun çok iyi akıllı, reşit yani hiç etki altında kalmadan aklıyla bir şeyi seçebilecek bir konuma gelmesini sağlayın. Zorlamayın. Şimdi bu böyle. Bakın size bir olayı anlatayım. Hem biraz da tebessüm edin. Biraz şey oldu. Elinizi öper. Çocuklarım öğrenci Ankara'da. İzmir'e evime misafir geldiler. Gecenin saat 10'u 11'i oldu. Çocuklar, baba biz yatalım dediler. İki tane çocuk. O zaman birisi teknik üniversitede okuyor, elektronik okuyor. Birisi de tıp fakültesinde okuyor. Anneleri dedi ki, sen bu çocuklara niye bir namaz kıl demiyorsun dedi. Çocuklar eve giderken. Çok güzel. Yani odalarına yatmaya giderken. Ben şu ifadeyi kullandım. Sen onların Müslüman olduğunu ne biliyorsun dedim. Çok güzel. Tuhafınıza gider. Çocuklar geri geldiler. Baba, biz senden daha iyi ve daha sağlam birer Müslümanız dediler. Ya dedim, ben hocayım. Siz benden daha iyi nasıl olursunuz ki? Ya sen dediler, bir yerde bir Allah anlattın da dediler, affedersiniz çocukların ifadesiyle ve benim oradaki de anlattığım şey. Sen Allah'ı deve bokuyla ispat etmeye kalkışıyorsun dediler. Bilse dediler, fizikte, atomdan, öteki çocukta hücreden vesaire, biz Allah'ın kendisini görmüş gibi adamlarız dedim. Çok güzel. Aynen böyle bak. Şimdi bu şey neydi biliyor musunuz? Ben orada İzmir'de caminin birinde bir vaaz ettim. Çocuklar ufakmış o zaman. Orada şimdi bir istitlali delil deriz. Eserden müessire gitme, felsefede var olan bir şey böyle. Bir ürünü görürsün de ondan sonra ürünü bir yapanın, planlayanın, tasarımcısının olduğunun varlığına inanırsın. Şimdi bunu örnek verirken bizim ta çocukluğumda Arapçadan tercüme ettiğimiz kitaplardan bir tanesinde Arapçada Arabistan'da yazıldığından şöyle yazıyordu. Çölde giden bir bedevi, çölün ortasında affedersiniz bir deve pisliği görecek olursa oradan bir devenin geçtiğini anlar. Ve biz de buradan hareketle işte insan esere baksın, evrene baksın, kendisine baksın da burada bir tasarımcısının varlığını, bunu bir yapanın varlığını anlasın gibi bir şey anlatmışım. Çocuklar bunu unutmamış, bana bunu dedi. Şimdi çocukları özgür bırakırsak, şimdi reşit olurlarsa öteki türlü taklit olur, beyin yıkama olur, o çok yanlış olur. Ya şu anda da toplumumuzdakilerin hepsi zaten biliyorsunuz, beyefendi çok şey yaptı. Şu anda da dini bilgiler, bir, edebi bilgiler, iki, veyahut da teknolojik bilgilerin hepsi şu anda toplumumuzun yaptığı tek şey nedir biliyor musunuz? Geviş getirmektir. Var olan şeyi mideden geri alıp, ağzında şey yap, yeniden yutmaktır. Şu anda edebiyatçı dostumuz burada. Yine orada Hasan hocamız var. Edebiyata bir satırlık ek ne zamandır yapılmaz oldu? Hiç katkı var mı? Sanayiye katkımız var mı? Dediğim gibi. Herhangi bir şey var mı katkı? İşte her şey dediğim gibi eskinin geviş getirip yeniden yutulmasından ibarettir. Hocam diyorum, ağabey diyeyim. Eğer yazar kardeşimizden sonra konuşabilseydim, benim kişisel oluyor, kusura bakmasın herkes, özür diliyorum. Rus edebiyatını, Gorki'nin anasını, benim üniversitelerimi hep okudu. Okula başlayacağı sene Şark İslam klasiklerine başladı. Böyle bir çocuk. Yani iman sahibi ama ben şimdi sizin söyleminizden anladım, biraz üzerine gidiyorum galiba. İstiyorum ki onlar da hemen anlasın, uygulasın. Evet. Küçük kızımda bu problem, büyüklerimde yok çok şükür. Allah selamet versin. İşte objektif olsun. Tamam. Şimdi objektif davranmayan, taklitten olacak olursa kendisine de yarar olmaz, size de yarar olmaz, topluma da yarar olmaz. Teşekkür ederim. Ara verecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Buyur. Ara verecek mi? Ne zamana kadar? Onu bilmiyorum Ali Bey. Bitiyor. Ha, iki de burası bitiyor. Ha, başkası gelecek. Ha, ondan sonra yayın evinin orada da hani biraz sohbetimiz olur. Böyle. Evet. Evet. Kardeşim buyur Suat Bey. Abi ben bu Suat Bey size önce bir tanıtayım. Suat Bey haftada bana 10 tane mail atan. Geçen de televizyon fuarında orada gelen, yeni tanıdığım, çok değerli fikirlerine saygı duydum beyefendi. Sağ olun. Bu ara yeni, uzaktan yeni gelmiş olmasa da Sivas'tan Kemal Bey teşrif etti. Ona da teşekkür ederim. Şimdi şeytanın avukatı Öztürk var, o da yeni geldi. Onu da gözünden kaçmadı, onu da buradan bilmiş olayım. Evet, teşekkür ederim. Sesli alalım abi, mikrofonu alalım. Evet. Ses. Evet. Şimdi efendim, siz gayet isabetli açıkladınız. Bu problem toplumda bugün olmuş değil. Bana, benim okuduklarıma göre ki siz de hatırlayacaksınız. Evet. Tasavvuf inancı İslam'ı köretmiş mi gibi veya şöyle söyleyeyim, İmam Gazali'den itibaren düşünce ve felsefenin yok olması. Biliyorsunuz bu Furkan suresinde de var, akıl etmek yani doğruyu bulmak, mukayese ederek bu Allah'ın bize verdiği bir şey ve sonradan da insan akledebiliyor. Akılla ilgili de Kur'an'da birçok ayet var. Şimdi felsefe ve edebiyatın noksanlığı, düşüncenin noksanlığı yani düşüncenin yasak edilmesinden dolayı mı bu geviş getirme hadisesi olmuştur diye düşünüyorum. Tabii iş oraya dayandı da ben bir tarafını demedim. Mesela ben Afen'in çocuklarına ve kendilerinin şarkı klasiklerini okumasını hiç istemem yani. Ama bilgimiz o doğru. Tamamen uyuşturmaya yönelik evet. Şeyler yani. Evet. Tamamen onu da söyleyeyim yani. Şimdi ben hep okutumdan yani onları başlayan şarttan bir tanesinden bahsedeyim. Ben arkasını getirdim yani. O evet. Ayrı bir şey de hep yani şey gibi morfin vari, yarana bir hikaye, berene bir hikaye, derdine bir hikaye, çözüme yönelik bir şey yok. Hepsinin tamam bu olağandır, başına gelir. Halbuki İslam'da sabır denen bir şey vardır. Bak sabır, sabır. Sabrı iyi öğrenin. Sabır direnç gösterme demektir. Mücadele etmek demektir. Yenmek demektir. Sabrın öz anlamı bu. Kim böyle bilir? Çoğu bilmez. Edebiyatın bir yönü de, çok affedersin, edebiyatın bir yönü de kentli oluşunuzu sağlar. Evet. Yani dil dağarcığınızı genişletir. Evet. Düşünmeyi çoğaltır. Evet. Biz maalesef şu anda biz tarım toplumuyuz. Biz sanayiye geçmedik. Sanayinin toplumu değiliz. Mesela hanımefendi dedi ki Google dedi. Google ne kadar güzel Rus edebiyatını Google. Emin olun ki yani ben bunu utanarak söylüyorum. Bir etkinlikte Rus yazar şair dünya edebiyatına da ben üyeyim. Yakamda tuttu böyle. Sen ne diyorsun ya dedi. Senin avukatında profesörüne kadar cahil nitelemesi yaptı. Tabii bu benim çok ağrıma gitti. Müthiş bir ağrıma gitti. Adam haklı oldum. Ondan sonra geldi. Bakın dedim ben sizin ülkenizde dedim eserlerim edebi eser niteliği kazanmıştır. Toplumcu yazar. O ayrı bir şey dedi. O doğuşta getirilen bir yetenektir. Ben şunu söylüyorum. Edebiyatı çocuklarımız ne kadar içselleştirirse dünyada o kadar kıymetli sayılırız. Yani yaratıcılığımız kat kat artar. Hani biz tarım toplumuyuz. Büyük kentlere geldik ama kentli olamadık. Böyle yani. Evet. Şimdi evet, bir şey sormak istiyorum. Son 10 dakika. Hakkı Bey burada toplandık. Sizi dinledik. Teşekkür ederiz. Bu bize mesajınız nedir? Buradan çıkacağız, ayrılacağız. Bize bir kardeş tavsiyesi dersek. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu. Yine Suat Bey bize çığır açtı. Öyle diyeyim. Akıl kullanmak. Cenab-ı Hak şimdi Kur'an'da kardeşimizin dediği Furkan suresinde aklın önemini şey yaparken bir de Mülk suresinin girişinde bize yine edebi olarak cehennemden bir sahneyi canlandırır. Bildiğin canlı anlatım var. Cehennemde ateşte yanıyor, ateşte yananlar var. Ve görevliler geliyorlar. Yahu sizi bir uyaran olmadı mı? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Bu çılgın alevin içinde ne işiniz var diye sorar. Canlı bu. Hani ben bunu bazen diyorum televizyonda bunun yani canlandırılması lazım, oynatılması lazım. Canlı olarak yahut animasyon olarak gösterilmesi lazım. Bunu Allah bunu canlı anlatıyor bize. Temsili olarak. Orada cehennemdekilerin dediği şey şu. Lev künna neşme'u ev ne'akılu ma künna fi ashabi sayr. Biz vahye kulak verseydik. Tamam. İkinci şık. Ev. Ya da ne'akılu akletseydik. Aklımızı kullanmazsak biz bu cehennem çukurunda olmazdık. Bu bir. Peki Yunus suresinin 100. ayetini burada bilmeyen var mı? Önce bir yoklama yapayım. Yunus suresinin 100. ayetinde Allah ne diyor? Bilmeyen var mı burada? Bilmeyenler samimi ol. Gayet doğal bakın. Bilmemek doğal yani. Yunus suresinin 100. ayet. Bak şimdi. Anlamı peki. Allah pisliği aklını kullanmayanların üstüne yağdırır. Taş ayrı. Pislik ya. Ris sözcüğünün iki anlamı. Hem pislik hem azap, eziyet demek, sıkıntı demek. Dünyada kim sıkıntı çekiyorsa, kim azap içerisindeyse, affedersiniz, maddi, manevi, kim kırtlarına kadar koseptik içerisindeyse, neden? Aklını kullanmadığını. Diyeceğiniz şey bu. Hep aklını kullanmak, aklını kullanmak, aklını kullanmak. Kur'an'ın bize öğrettiği şey hep aklını kullanmak. Onun için Kur'an okuduğunuz zaman din adına bir şey duyduğunuz zaman tek şey akıl, sorgulama. Hemen sorgulamayı, çünkü senin kendi aklından yetmeyebilir. Ortak akla ihtiyacın olur. Haklı. Tamam. İcmanın önemi nedir? Yani bizim şu anda bireysel anlamda sizin anlattığınız şeyler ve toplumsal ve kurumsal anlamda icmanın önemi nedir? Veyahut da kaybedilen değerlerin içerisinde icmanın yeri nedir? Şimdi kardeşim, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu o nokta şey değil. Yani aslında da şimdi icma tek başına söylenmez. İcma ümmet denir. Ümmetin top birlik olarak kişi hakkında karar vermesi tarzında bir şeyde. Şu ana kadar dini, siyasi, hukuki konuların hiçbirisinde icma olmadı. Evet. Hiç ama. 3-5 kişi. Yani hiçbir zaman bak belirli şeyleri hep icma şeyine soktular. Yeryüzünde de hiçbir konuda yani benim bildiğim yani öyle bir şey ki icma ümmet dediğin zaman mesela şu anda Müslümanların İslam ümmetinin bir konuyla ilgili icması olacak. Topyekun bir ittifak. Hani kongrelerde falan var ya oy birliği. Tüm Müslümanların oy birliğiyle tamam bir karar alınmış olacak. Bu şimdiye kadar tarihte Müslümanlarda yok, zaten dışarıda da yoktur. Yani bunlar hep söz konusu bu kadar insanın aynı akıl, aynı nokta üzerinde hem fikir olmaları zaten hep düşünülmez. Onun için tefavüt iyidir. Tefavütü efkardan bariki hakikat doğar. Fikirler çarpışsın ki hakikat şimşeği ortaya çıksın. Bunları İslam literatüründe icma milletleri uyutmak için icat edildi ve söylendi. Mesela bunu şöyle söyleyeyim. Resulullah'ın vefatından sonra hani Ebu Bekir'in devlet başkanlığına seçimi icma ümmetli olmuş. Halbuki 7-8 kişilik bir çete. Ve onların en dirayetlisi Ali buna muhalif. Ama kitapları okursan icma ümmet var derler yani. Ne biçim bir yine. Buna benzer şeyler de onların siyasi şeylere de girmeyin. Hasan Hocam. Hocam icma yani Kur'an'ın doğrudan bir ayetle lafzı kat'i, manası kat'i bir şekilde ifade etmediği ya da lafzen bile Kur'an'da olmayan, Kur'an'ın ve sünnetin dışında bir konuda ümmetin bir araya gelmesi mümkün olmamıştır. Doğru. Sünnetin ne daha sonradan baktığımız zaman hadis ve sünnet içerisinde de herhangi bir konuda bu da mutlak olarak böyledir denebilecek bir mesele var mıdır? Bu da müşküldür. Çok ciddi bir müşkül alanıdır burası. Fakat icmayı bir yukarıya basamağa çıkarttığım zaman Kur'an'ın şu ayetinin anlamı şudur konusunda icma yok mudur? Mesela yani müphem olduğu halde yani Kur'an'da kapalı ifade olduğu halde peygambere götürülmüş ve peygamberin de o böyledir dediği ayetler yok mudur? Ve bu konuda üstünde icma olan yok mudur? Örnek iki tane. Bir tanesi kimlerle evlenilmeyeceğiyle alakalı nikah konusunda mesela annelerimiz, babalarınız derken bunun yatay düzlemde anneleriniz, babalarınızı kapsadığı gibi dikey düzlemde yukarıya doğru da yani anneanneleriniz, babaanneleriniz, dedeleriniz gibi yukarıya doğru da gidilmesi lafzın kendisinde yokken derinine doğru, yukarısına doğru bunun hamledilmiş olması mesela üstünde icma edilmiş bir konu olarak ifade ediliyor. Bir diğeri de mesela variduha kelimesinin ne anlama geldiğini sahabe itiraf ediyor. Hazreti Peygamber'e gönderiyor, götürüyor ve Hazreti Peygamber de onu duhuldür diyor. Bu da şeyde nüzul sebeplerin arasında yer alıyor. Şimdi demin bir şey söyledim. Peygamber kitap bilmeyen bir adamdı. Dil bilmezdi, sözlük bilmezdi. Şimdi onun için o peygamberin herhangi bir sözcüğe anlam yüklemesi zaten düşünülemez. Bilgisi yok. Eğer ki peygamber dil bilgini olsaydı, din bilgini olsaydı, Kur'an'da bu var zaten, herkes bu kitabı Muhammed kendisi yazdı, dirayeti var. Dil olarak da, edebiyat olarak da. içerik olarak da bunları bilir, bu kitabı kendi yazdı diyebilirdi. Bunlar hep Kur'an'da var olan şeyler. Peygamber dili de bilmezdi. Bakın şimdi. Peygamber saf Arapçayı bilirdi de gelişmiş şey zaten bilmezdi. Şöyle bir olay anlatayım. Bunu belki televizyonda anlatmadım herhalde. İsra suresinin içerisinde bir pasajda cehennem anlatılırken cehennemin içerisinde bir zakkum ağacından bahsedilir. Zakkum. Cehennem ateşin içerisinde zakkum ağacı. Resulullah topluma bu ayetleri deklare edip tebliğ ettiği zaman Mekke'de Ebu Cehil ve avanesi bayram etti, biliyor musunuz? Muhammed baltayı taşa vurdu dediler. Hem cehennemde ağaç olacak hem de zakkum olacak. Zakkum. Zakkum Mekke Arapçasında ne demek biliyor musunuz? Baklava demek. Böyle hurma tatlılarıyla yapılmış, cevizleri şeyler koymuş. Baklava demek. Cehennemde millete azap olarak zakkum yedirilecekmiş. Oh, gelin hadi işte baltayı taşa vurdu. Hem cehennem hem baklava börek. Davul tuttu. Ebu Cehil. Tarih kitaplarında var. Ben onu İsra suresinde uzun uzun anlattım bu olayı. Davul zurna eğlence yapıyorlar. Muhammed'i bitirdik artık ya. Tamam. Derken arkadan Mekke tabi serbest bölge ve hani baharat yolu üzerinde konaklama merkezi ya, Tihame'den bir kafile geldi. Tihame'den gelen kafileler oldu. Davul zurnayı gördü. Ne var? Ne eğlence? Düğünü var? Dernek var mı? Yok ya. Bizim burada bir adam vardı. Hani peygamberliğini ilan etmişti ya. Şöyle böyle diyordu ama bugün baltayı taşa vurdu. Niye? Böyle böyle saçmaladı. Aynen ifadeleri naklediyor. Ne dedi? Böyle böyle dedi. Hem cehennemde azap, zakkumla azapmış ya. Hem de baklava var. Allah Allah. Ne var bunda diyor adamlar Tihame'de. Ya baklavayla azap edilir mi adam? Nimet ona şey yapıyor, ona ikram olur o. Ziyafet ona. Dedirdiniz kardeşim ya. Zakkum sözü bizim kaktüs var ya kalın şöyle dikenli şeyler. Esas anlamı onun, zakkumun anlamı kaktüs. Orada ayetin sonradan gelen bir ayette de o boğazlarından, o dikenlerin boğazlarını yırtar diye onun açıklamaları var. O kaktüs demek. Ama anlatacağım şey şurasıydı bunun, hikayesi değildi. Resulullah onlar bayram ederken var ya, Tihame'deki anlamını bilmiyordum. Bir şey de diyemiyordum. Ama ne yapsın? Tebliğ edeceksin denmişti. Böyle diyeceksin diyecekti. Kelimesinin harfini saklayamazsın. Evet. Onun için dil yönünde Kur'an Arabiyen, Arap dili üzerine inmiştir. Arap dilinin hası o günün Badiye'de yani asimile olmamış Mekke, Medine şehir merkezinde yaşamayan Arapların hepsinde de vardı. Kur'an'da geçen her söz Badiye'de vardı. Onun için peygamberin de tutup da o sözcüklerin anlamı şuydu, buydu. Hatırlar mısınız? Ben bir şeyde programın bir tanesinde Cibril hadisi denen rezilliği anlatmıştım. Orada peygamberin imana yüklediği anlam, ihsana yüklediği anlam, İslam'a yüklediği anlamı şey yaptıktan sonra bunu Resulullah'ın sağlığında bir Arap duysaydı vallahi billahi başında kimse kalmazdı. Bakın buna inanın yani. O rivayetler, hadisler hep böyle hocam. Şimdi kimisi kasıtlı ihanetten, kimisi de anlamadığı zaman işte hemen sarılmış. Telefona sarılıyor. Medet ya Ebu Hureyre demiş. Ebu Hureyre hemen ona bir klip çekmiş. Bir şey anlatmış, yazmış, çizmiş. Hadi sizin olsun. Onun için özet önerim. Buyur hocam. Hocam, Hazreti Peygamber Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor o bahsettiğim ayette. Şimdi yani diyor ki mesela oradaki esas müşkül mümine azap olur mu meselesinden ihtilaf edilen bir konudur. Variduha'da. Madem biz mümindik, mümine de azap haramdır, niye o zaman biz hepimiz oraya gireceğiz? Ve dolayısıyla da bu ne demektir buradaki variduha diyor. Ve aslında peygamber onu şöyle açıklıyor. Ateşe İbrahim için senin ol dedik. Yok hocam açıklıyor. Onu hepsi düzmeli Hasan hocam. Variduha sözcüğü şimdi orada uğrama. Olayı öyle o sözcüklerle açmaya lüzum yok. Ben onu uzun uzun Meryem suresini anlattım. Bakın. Burada o konuyu ta şeye kadar da Diyanet'e kadar da götüren yiğit var içimizde burada. Benim yazdıklarımı Diyanet'ten şey. Diyanet'i affedersiniz. Deve gibi ıharan arkadaşlar burada içinizde şu anda. Bak onu da söyleyeyim. Oradaki olay zamirden kaynaklanır. Orada havle cehennem vardır. Ayetin önünde. Vari duhadan, hani varif varmak sözcüğü var ya, uğramak anlamında ha zamirinin bir şey vardır. Mahşeri anlatırken mahşer alanını havle cehennemdir. Orayı anlatayım ben size. Havle cehennem. Bahseder. Sonradan da bakın. Sonradan da o zamiri yollarken ha onu dediği zaman var ya cehenneme yollarlar. Havle cehennem terkibini, tamlamasını, isim tamlamasını tamlama halinde koparırlar anlam olarak. Bakın şeye, bakın bunu Meryem 62-67 o civar, 59'da pardon. O civarda onu bulacaksınız. Orada cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Herkes cehenneme uğrayacak. Ama uzun ama kısa anlamında. Halbuki ayetin anlamında şudur. Zamiri tam tamlamaya yolladığın zaman ki onu gerektirir zaten dil bilgisi de. Cehennemin çevresindeki mahşere uğramayacak hiç kimse yoktur demek. Ama olayı orada şey yapıp müminler cehenneme gitmeyecek noktası var vesaire gibi şeyler olunca bu defa ne yapacaklar? Bu faturayı birine kesip birinin üstünden bunu atlamaları lazım. Değil mi? Halbuki Müminin suresinin bakın 100 ile 103. ayetlerini okuduğunuz zaman müminin değil cehenneme gitmesi, cehennemin uğultusunu bile görmeyeceği, cehennemin şeyini bile görmeyeceği o ayetlerde aşikare var. Yani bunu açıklama için peygamber olmaya falan gerek yok yani. Bunu Kur'an'ı okuyan, yani o güne kadar gelmiş ayetleri peygamber de biliyordu, sahabe de biliyordu. O nedenle tekrar bu konuyla şunu söyleyeyim. Resulullah din uzmanı değildi. Resulullah din uzmanı değildi. Kendisinin herhangi kapalı bir şeyi din olarak açıklayacak kapasitesi yoktu. Olsaydı bu kitabı kendisi yazmış derlerdi. Başta ben derdim. Onu da söyleyeyim. Siz de diyebilirsiniz. Öyleyse buradaki bütün mesele Kur'an'ın gerçeğiyle yüzleşmek. Peygamberin peygamber olduğu noktasıyla bilmek, ona göre sahiplenmek. Bütün mesele bu. Öyleyse şöyle söyleyeyim. Kur'an indiği zaman Arap diliyle indi. Peygamberimiz anladı, yaşadı mı? Evet. Bir. Ebu Cehil anladı mı? Anladı. İşine gelmedi, inanmadı. Evet. Okuma yazması olmayan, daha da onun bunun şeyinde kalmış köleviler. Anladı mı? Anladı. İşine geldi mi? Geldi. İnandı mı? İnandı. Ammarlar, Sümeyyeler, Yasirler hep bu yolun yolcusu oldu. Anladıkları için. Hiçbirisi, bakın şunu bilin. Hiçbirisi Kur'an'ı peygamberimizin hatırına kabullenmedi. Bunu bilin. Size iki tane bu konuyla ilgili ayetlerin girişini söyleyeceğim. Yasin burada kaç kişinin ezberinde? Ezberinde olanlar bir kaldırsın Yasin'i. Peki kaldırmıyorsunuz. Söylüyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Bakın şu hikmetler içeren Kur'an var ya vel Kur'anil Hakim, yemin bu. Bunu referans veriyorum. Bunu gösteriyorum. Bu kanıttır ki inneke leminel mürselin. Sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Biz şunu ne yaptık biliyor musunuz? Kur'an'dan peygamberliği öğrenip Kur'an'dan peygamberin peygamber olduğuna inanacak yerde şu anda terse döndürdük. Peygamberden Kur'an öğrenmeye kalktık. Ters burada oldu. Biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Resulullah olduğunu, elçi olduğunu Kur'an'la öğreneceğiz. Kur'an'dan inanacağız. Bakın bunu unutmayalım. Geçelim bir şeye. Necm suresine. Orada وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Şu öbek öbek inan Kur'an ayetleri tanık, şahittir ki bak arkadan sapmadı, şaşırmadı, yanılmadı. O hevasından çıkarı içinde herhangi bir şey size iletmiyor, nutk etmiyor. İn huve olsun size söylediği o vahiyler, o necimler var ya, Kur'an ayetleri öbeği var ya, vahun yuhya, onlar kendisi de vahiyden vahiydir. Öyleyse Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı ne? Kur'an. Kur'an'dan öğreneceğiz Muhammed'i. Kimliğini, niteliğini, ilkelerini, misyonunu Kur'an'dan öğreneceğiz. Şeyden değil. Biz tutuyoruz, bir peygamber yapacağız, onu ilahlaştıracağız. Ki öyle, değil mi? Bunlara değineceğim inşallah ileride. Oradan da geleceğiz. Kur'an Allah kitabıdır diyeceğiz. Yok öyle bir şey. Kur'an mucize kitaptır. Onun için Kur'an'ı şey yapacağız. Bu mucizeyi Muhammed'in kendisinin yapma imkan ve ihtimali yoktur. O nedenle de bu kitap hak kitaptır diyeceğiz. O kadar. Yine döndük dolaştık akıla geldik değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun efendim. Efendim.